يا أيها الرسول كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي حکم ټولو پیغمبرانو ته چې حلال بخوري او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي او نیک اعمال وکوي. د دی آیات تفسیر په صحیح حدیث کې راغلی دی او هغه حدیث چې مخکې تاسو ته بار بار ویلی شوی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله تعالی پاک ذات دی او الله تعالی نه قبلی مگر پاک الله تعالی قبلی. او الله تعالی مؤمنان مسلمانان ته دا هغې څه حکم کړی دی چې الله تعالی خپلو پیغمبرانو ته حکم کړی دی. الله تعالی خپلو پیغمبرانو ته څه ویلي دي؟ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. الله ټولو مسلمانانو الله تعالی ټولو پیغمبرانو ته دا ویلي چې حلال بخوری او نیک اعمال بکوی. نو دغسې الله تعالی ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دغه حکم کړی دی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی دی ګرد آلوده او پراګنده بال، د هغې ویښته چې دی ګډوډ دي او خو هغه چې د الله تعالی نه دعا غواړي، خو لیکن د هغې خوراک د حرامو دی، اسکا کې د حرامو دی، لباس یې د حرامو دی او هغې اسمان ته لاس پورته کړي دی، الله تعالی نه دعا غواړي چې یارب یارب یارب فانا یستجاب لذلک. نو دغسې انسان دعا به څنګه قبوله شي؟ د دې وجه نه تاسو ته ما واقع ویلی وه، حجاج ابن یوسف چې یو ظالم انسانو، هغه به چې کله د علماو د خیرونه به ډېر زیات تېرېده، وایي زه د علماو د خیرونه ډېر زیات تېرېږم، د چا سره به چې ظلم زیاتی وکړه نو داسې به یې وکړله چې د علما کرامو له به دعوت ډېر زیات کوه او په حرامو باندې به دعوت کوله. وایي کله چې دا حرام وخوري او ما ته بیا خیرې کوي نو دعاګانې به بیا نه قبلېږي، بیا دعا به نه قبلېږي، هسې بیا لګېږي. یا ایها الرسول اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات ورا کوي دغه حلال او پاک چیزونه او عمل صالحه عمل کوي نیک. تفسیر جلالین وی صالحان من فرض و نفلین، که فرض اعمال یو کنا نفلی خو لیکن ټول کوي په شرعی طریقه باندې. انی بما تعملون علیم، یقینا ز استاس په عملونه باندې پوی ایم، ز پوی ایم درې سمانه ده مخکې مې بار بار ویلی په اجازی کوم به اعمال کوي الله تعالی ورته دغه بدله درکې. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. دا حلال خوراک او دا وحی سره مطابق عمل کول دا د ټولو پیغمبرانو اتفاقی دین دی. سوچ فکر کوي وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ هَذِهِ او یقینا دا پاک حلال خوراک کول او نیک عمل کول أُمَّتُكُمْ دا دین ستاسو دی، أُمَّةً وَاحِدَةً دین د ټولو پیغمبرانو دی، یک یو در ټول پیغمبرانو یو دین دی. و ان هذه کی ضمیر راجه دی کلو من الطیبات و عمل صالحات، حلال خوراک کول او نیک اعمال کول دا در ټول پیغمبرانو اتفاقی دین دی. و انا ربکم از استاس رب یم فتقونی، نو یره کوي زمانہ او یری گئی. فتقطع امرهم، نو ټوکلی ټوکلی کدی دین خپل، امرهم په معنا د دین هم سره دی. تفسیر جلالین دغلی کړي بینهم په خپل میان کې زور زبرن ټوکلی ټوکلی دا الله تعالی د پیغمبرانو د ټولو دین یو او هغه دین د توحید د الله تعالی، ولیکن دیو ټوکلی ټوکلی کړه. کل حزب بمال دیم پرېحون، هر یو ډله بمال دیم په هغه دین باندې چې ردیو سره دا پرېحون خوشحالیږي هغه باندې خوشحالی کوي، یعنی پوره دین د الله تعالی نه دی رانیولې، د الله تعالی د دین نه چایو ټوکلی راغستره، نو چا سره راغستره؟ مثال به تور باندې درس او تدریس کوه بس په هغه باندې خوشحاله دی او جنت چیرې صرف په هغه باندې منحصر ګڼي، نو چا راغستره؟ دعوت او تبلیغ کوا، بستری را واخله او ګرځه بس په یو دی کې بل دی کې ګرځه، او دغه ټول دین دی د الله تعالی بس په دغه باندې به جنت ته ځي، نو چا صرف سره غستر مجاهد صرف جهاد کوي بس نو دی ته ضرورت نشته چې د الله تعالی دین زده کوا او یا به طلب د علم کې نه نه، بس هر چا د الله تعالی د دین یو ټوکله راغستر او بس په هغه باندې خوشاله چې زه په دې باندې کامیاب یم، نه نه په دې باندې کامیابی نشته، د الله تعالی دین به ټول راخلي. کل حزب بما لديهم فرحون، هر یو ډله په دین باندې چې دیو سره دی فرحون خوشحاليږي. فزر هم پریک د دیو لره فی غمرتهم، په گمراهی د دیو کې حتی حین تر وخت پورې. فی غمرتهم تفسیر ماوردی دو معنی ذکر کړی دی، فی زلالتهم پریک د دیو لره د دیو په گمراهی کې، دې معنی کړی دا تفسیر ماوردی. فزر هم پریک د دیو لره فی غمرتهم د دیو په عملونو کې حتی حین تر وخت پورې، درې معنی کړی د تفسیر موردی. فزر هم پریک د دې لپاره پیغمبر ته ام پی جهلهم د دیو پر جهل کې دیو دره پریک ده، د دیو پر گمراهی کې دیو دره پریک ده، د دیو دره پر ناکار اعمالو کې دیو دره پریک ده. د درې معنی غی کړی دی. د دې آیات نور سره الله تعالی ذکر کوي سوار لس احوال د منکرینو الله تعالی بیانوي. نو یو حالت د غی سره گمراهی ده، یو حالت د غی سره غفلت ده، پزر هم پریک ده دیو دره. ها فی غمرتیم د دیو په گمراهی کې حتی هین تر وخت پورې ایا حسابونا ایا گمان کې دیو ان ما نمید دوهم. په دې دو آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي دو حالات د منکرینو. ډیر خلک دا شری بی دینه خلک دي، خو لیکنه هغه بی دینه خلک اغه ته الله تعالی مالونه ورکړي، اغه ته الله تعالی اولاد ورکړي. د دیو خیال او گمان او د دیو دا وهم دی چې دا مونږ د الله تعالی په نسبت باندې غوره خلک یو، ځکه الله تعالی راته درکړي. ایا حسابونا ایا گمان کې دیو ان ما نمید دوهم چې قینن اغه چې مونږه ورکو دیو لره، اغه چې مونږه زیاتو دیو لره. تفسیر موادی موردی معنا کړی دا نمید دوهم په معنا د نعتوی هم سره. آیا گمان کوي دی اغه چې مونږه ورکو دیو تام مالین مالونه او بنین او زامن. نصارع لهم فی الخيرات، نصارع زر بدل ورکو مونږه دیو ته فی الخيرات د غنی کو عملونه دوا جنہ. دیو په دی باندې نه پوهیږي چې دا استدراج دی. کله یو بیدینه انسان دی هغه ته الله تعالی اولاد هم زیات ورکړي او مالونه الله تعالی او ته زیات ورکړي، د ده دا خیال دی چې زه د الله تعالی نیک بنده یم، ذکر ته الله تعالی دا راکوي. بل لا شعورون، بلکې دوی نه پوهیږي، دوی نه پوهیږي. استدراج ته سوی وایي زه د الله تعالی په نیز باندې غوره کسی مالان کې دا استدراج دی، یعنی الله تعالی دوی له مهلت ورکوي او دمه په دمه باندې بیا رانسي. نو سارع لهم فی الخیرات، دا زر بدله ورکو مونږ دوی لره دغه نیکو عملونو د وجې نه. دا فی الخیرات کی را فا اجلیه ده، دا نیکو اعمال ده وجنه. بل لا شعورون، بلکه دیو نه پویږي، دا دیو ته نیکو اعمالو بدل نه ملاویږي، بلکه دیو ته پاره دا مهلت دی او دا استدراج دی. ان الذين وصلى الله تعالی ذکر کوي صفات د مؤمنانو و صفات الله تعالی بیانوي او دا په طریقې د مقابله سره بیانوي. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، یقینا کسان چې د وجد یری درخ په الله مشفقون، مینه کون کی د الله تعالی سره. دویم معنا تفسیر جلالین کړی دا مشفقون په معنا دا خائفون من عذابی، یقینا کسان چې د وجد یری درف خپل نه مشفقون، یریدون کې د الله تعالی د عذاب نه. ولذین هم بیاات ربهم یؤمنون، او هغه کسان چې په آیاتونو درف خپل باندې یؤمنون ایمان لري. ولذین هم بربهم لا یشرکون، او هغه کسان چې هغه خپل رب سره شرک نه کوي. ولذین او هغه کسان یؤتون چې ورکی ما اتو هغه څه چې ورکی، و قلوبهم وجلتون او زرون دیو یره کون کی د الله تعالی نه. نو انهم الی ربهم وجلتون، یره کون کی انهم الی ربهم راجعون، چې دی خپل رب ته ورګرځیدون کی. نو دا صفات چې بچا کی راشي، دا صفات چې بچا کی راشي. اولایک دا کسان یسارعون فی الخيرات، ورزغری دیو نیکو کارونه ته، وهم لها سابقون، او دیو اغه ته دیو بل نور مکی کیدون کی. نیکان بندگان د الله تعالی د غدی چې دا کارونه او دا صفات په چا کې راشي، ایمان دی وکي او د الله تعالی نه یریږي، شرک د الله تعالی سره نه کوي، زکات ورکوي، زړونه د الله تعالی د عذاب نه یریږي، د قیامت مبارک یې راکوي. نو لایک یو سارعون فی الخيرات، دا کسان ورزغری دی نیکو کارونه ته، او هم لها سابقون، او دیو اغه تر یو بل نه ور وړاندې کیدون کړي، یو بل نه ور مخ کیدون کړي، مقابله کوون کړي. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. دا جواب دے سوال. سوال دار چرا مخ کی کما اعمال بیان شل، دا ہڈیر زیاد گران اعمال دین دا خلق سنگ کئی. نو دی آیت کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی. حاصل دا جواب دار اللہ تعالی چ کما احکامات پر اسکری دی، نو دا اغا احکامات دی چ دا انسان پ وس کی دی، دا انسان دا وس نہ بہر ندی. لا نكلف نفسا، تکلیف نور کومنګا هیڅ یو نه پستا، الا وسعها، مگر په مقدار د وسه غیوانې. ولدینا کتابون، او بیا سوال درازی کدا اعمال سو کوي نو دی بدلی وو ته ملاویږي کنه، او اسینه چې دا د الله تعالی نه يرشي. الله تعالی دا غی جواب ذکر کړي. ولدینا کتابون، او زمونږ سره یو کتاب دی عمل نامې دی، ینتقو بالحق، هغه به گویا شي په حق وایلو سره، په حق وایلو سره به گویا شي عمل نامې په قیامت کې. وهم لا یظلمون، او دیو سر به هیڅ قسم ظلم نشي کېدلی. کچا بد عمل نه دی کړی نو په هغه پسې نه دی لیکلی شوی، او کچا نیک عمل کړی دی نو په هغې کې نیکیانې او د هغې ثوابونه او اجرونه هغه نه دي کم شوي. بل قلوبهم بالكذبن ذي في غمرة فغفلت كلي من هذا الذي كتابنا ولهم اعمال من دون ذلك بل قلوبهم في غمرة في غفلة عن الايمان بالقران تفسير ماوردی دغه معنا کړی دا ډیره بهترینه معنا کړی دا و بل قلوبهم بلکې ځلون د خلکو فی غمرة په غفلت کې د ایمان راوړل نه په قران کریم باندې من هزار دی کتاب نه د قران نه ولهم اعمال او د دې لپاره عملونه دي من دون ذلک د مخکې نه بغیر نور عملونه دي هم لها عامل چې دی واغې در کوون کړي یا ولهم اعمال او د دې خلکو لپاره د مشرکان او د بيدینو د خلکو لپاره اعمال اعمال دي من دون ذلک د اعمال د مؤمنان نه علاوه من دون ذلک مې د دوه معنی وکړلې یا دا چې د دې مشرکان او د دې بيدینو خلکو اعمال دي من دون ذلک سوا د کوپر او د شرک نه نور اعمال هم شته دي بدعات دي رسم او رواج دي فسق او فجور دي هم لها عاملون چې د واغیل رکون کړي همیشه لپاره یا دوی معنی ولهم اعمال او د دې مشرکان د پر اعمال دي من دون ذلک سوا د اعمال د مؤمنان مسلمانان نه د مسلمانانو شکم اعمال دي دا غینه علاوه دا غی په خلاف باندې نور اعمال دي کافرانو هم لها عاملون چې دی واغی در کوون کړي همیشه لپاره دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی تفسیر جلالین وای فیعذبون علیها دی چې راکم اعمال کینو دا غی پوج باندې بدی ته سزا ورکړل شي حتی اذا خزنا تر دې پورې کله ونی سومنګا مترفیهم اغه بدمست خلق اغه مالدار خلق دی بل عذاب په عذاب سره اذا هم یجرون نو دغه وخت کې دی بیا کړنچیږي پر یادونه کوي جراوی لکی په عربی کې د سپی کړنچیدلو ته نو کله چې د الله تعالی عذاب راشي نو بیا د سپو په شان کې ودیو کړنچیږي لا تجر اليوم دا به ته وای ملائک دا ځنکدن په وخت کې وته ملائک دا خبره وکي لا تجر اليوم کړنچیږي ما نن ورځ کړنچیږي ما انکم منا لا تنصرون یقینا سره زمونږ طرف نه امداد نشی کېدلې ستاسو سره و امداد نشی کېدلې زمونږ طرف نه دا ولې به سره نشی کېدلې الله تعالی سبب د عذاب بیانوي قد کانت آیات یقینا او آیاتونه زما تتلا علیکم چې لوستلې کېدلې شول به تاسو باندې فکنتم علی اعقابکم نو وای تاسو په خپلو پوندو باندې تن کیسون اوړېدلې به تاسو کله به چې الله تعالی کتاب بیانېده نو تاسو به په پوندو باندې اوړېدلې بل طرف ته روان وای د الله تعالی د کتاب د درس ته زینا بل طرف ته تاسو تلې مستكبرین به لوی کون کې وای تاسو د قران کریم نه سامرن قصه گوئی کون کې وای ته جرون پر خودل او تاسو د قران کریم لره سامرن دو معنی دي مفسرین بیان کړی دي یو معنی دار چی سامرن معنی دار چی تاسو قصه کون کې وای د ماسختن قصو قرطو ډیر جات وزګاروي خدای الله تعالی کتاب ته نه وای وزګار دا عادت دیر مشرکانو او د بيدینو خلکو دا عادت دیر مسخوتن قصي کول د دیو جنا دا احادیث په کتابونو کې دیر پر مستقل بابونه دا قائم شوی دي چې د مسخوتن نورستو قصي کول دا شرعاً دا صحیح نه دي امام مسلم رحمت الله علیه او امام بخاری رحمت الله علیه دا غیر پر مستقل بابونه قائم کړی دي د نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا چې ماسختن مون به وکړو بیا به ضرور د کېده ماسختن مون لږ نا وخت به کار دی خو کله چې مون وکړو دا غنه ورستو بیا کړتي وشتل بیا په موبایل کې ګوتې وال یا وغیرہ وغیرہ نور کارونه کول هغه من دي ها د ماسختن د مانځنه ورستو د دین خبرې کول درس او تدریس کول یاد میل مرغله دا غي سره لږ کې ناست کول او یاد خپل اهل او عیال سره خبرې کول دا شرعاً جایز دی د دین علاوه نور جواز نشته لري نو یو دو معنی به کوي پرې ده کې قد کانت آیاتی یقینا او آیاتونه زما تتلا علیکم چې لوستلې کېدلې شول به تاسو باندې فکنتم نو وای تاسو علی اعقابکم په پندو خپلو باندې تن کې سونه اوړېدلې مستکبرین به ځان لوی ګڼون کې وای د قران کریم نه او سامرن قصه گویی کون کی وای د شپې هم قصه کوي د الله تعالی کتاب ته بیان وای وزګار ډیر خلک د سری کنه د شپې وروره دغه ګوره ویډیو غانې ګوره کمپیوټر ګوره موبایل ګوره او د ارتغل او د بلبل چره د بلغل او د بلغل ویډیو غانې ګوره دا چیزونه بیا ګوري او بیا چره سحر سي د لسو یورو سو دورس پجو پر بیا و د کیګه د الله تعالی کتاب د نبی تیر شي وس دا خبره مقتله دا مسله مونږ بیان کړی و چې دا ارتغل چې کم ویډیو غانې دي او کم فلمونه جوړ شوی دي د دې قتل دا جایز دي کنه دي جایز په فصل او هل ذکر په پروګرام کې پورا په تفصيلات سره په دلایل سره مونږ دا ویلو چې دا شرعاً ناجایز دي ته دې قتل صحیح نه دي کدا مولوی صاحب ګوري هم ناجایز کیا کدا شیخ صاحب ګوري هم ناجایز کی او کدا طالب او مجاهد کی دا هم ناجایز کی او کدا نارینه کی هم ناجایز کی او کدا زنانه کی هم ناجایز کی او دغه ډیر لوی بغیرتوب دی چې دغه څوک پر زنانه او تخی او دویمه خبره کی دار چې مونږ دا ویلو چې دا د عمران خان مرګره دی ځکه عمران خان رسمی د ډیر لپاره اعلان کړی دی چې دا بر پاکستان چې کومه ټی وی آن دی کومه ټی وی چینل دی دا پاغي باندې چلی نو سامران قصه گویی کون که تاسو دیو جنا امام قرطبی رحمت الله علیه روایت ذکر کرده ده نو عمر رضی الله تعالی عنہ پبارکی وی عمر رضی الله تعالی عنہ با جسو کوری دل او دشپی بی قصه کولی نو کوڑو با سور سره و پری کوڑو بان بیا وحا وی دشپی دو ورزی دیر کمی قلطی ولی چوس دشپی مقلطی ولی وی دین قلار شد دا مجاهدین په علاقو کې ډیر پاره نظام جوړول پکار دي ډیر علاقو کې داسي په کلیوالي ژوندۍ کې داسي ماسخوتن چې کومه بدماشانی او کومه لوپران او کومه رزیلان خلک یې هغه بار ته وځي سړکونو ته وځي ولو ته وځي او دغه سي مختلف ځایونو ته د هر چا د ناستې ځای هغه ته وځي قلتې ولي تر د شپې د ناوخته پورې او بیا نن سبا دغه پلیتې او دغه گمراهۍ او دغه بدینیان ډیر زیات دي سامر انته جرون سامران قصه گویی که اون که تاسو رش پی یا دوی مانه داره چی دا سامران پا مانه دا مپرد سره دی پا دی مخ که مانه می چوکل سامیرینا دا سامران مپرد پا مانه دا جمع سره دی او تاسو قصه گویی که اون که رش پی یا دوی مانه تزون نون بیه سامران تاسو گمان که وی دا قرآن کریم پا باره که دا قصه گو چی دا اسی قصه دی پر قرآن کریم که تهجرون پر خودل دی تاسو قرآن کریم لرا تهجرون یو مانه دا دا د هجران نه ماخوذ دی په معنا د پریښودلو سره دی تاسو پریښودلې دی د قرآن کریم لره او د پیغمبر لره دوی معنا هم په سرینو کړی ده تهجرونه دا د بې پیدي ګڼئ تاسو د قرآن کریم لره اسې بکواسات یې ګڼئ بکواس یې ګڼئ او بې پیدي یې ګڼئ د ارتغل ویډیوګانې هغه پیدمنې ګڼئ هغې له یوه ګنټه او دوه ګنټې په سوونو پارټونه دي پکې او سوی چې یو شریف کې بل شریف کې الله تعالی دې موږ ته نراخی او دغه موږ نه ګورو دغه پلیت سيزونه دي خو لیکن اسو کې چې ګوري دغه خبرې کوي تهجرون نو قران پرېګدی اغه ته نه یوازګار په ویډیو ګان باندې خپل روزه لنډوي او په قران باندې خپل روزه لنډوي دا الله تعالی عذاب بر باندې وکړل شي افلم یدبروا القول آیا سوچ نه کوي په قران کریم کې القول دنه مراد چې قران کریم ته مراد ده تفسیر جلالین وی القول القرآن الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم آیا سوچ نکیدی او فکر نکیدی پر قرآن کریم کې چې دلالت کوون کړي په صداقت د نبی صلى الله عليه وسلم باندې ام جاءهم بلکې راغلي د دیو ته ما لم یاتی آباؤهم الاولین هغه څه چې نو راغلي د مشرانو مخکینو ته د دیو مخکینو مشرانو ته نو راغلي د عیسی علیه السلام نو ورستو ډیر وخت تیر شوی د دیو مشرانو ته د الله تعالی دین نو راغله د الله تعالی کتاب ته نو راغله نو سمانه شوله ترکت تدبر به عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی د دیو د مشرانو ته د الله تعالی دین نو راغله دیو تراغه نو دیو وس هغه دین د مشران نشي پرې خودلې ام جاهم بلک راغله دیو ته مال امیاتی اباهم الاولین هغه سیس چې نو راغله دیو مشرانو مخکینو ته امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی کړی دا وای ام جاءهم امان من العذاب دیو تراغله دی امن د عذاب د الله تعالی نه او هو شیء لم یاتی اباهم الاولین دا داسې شی چې دی مشران ته نو راغله د مخکنی پیغمبرانو چې چا مقابله کړی دا نو په غیب باندې عذابونه راغله الله تعالی غ تبا کړل نو دیو په مشران باندې دغه سی استثالی عذاب نه راغله نو ځکه دیو د الله تعالی د دې کتاب نه انکار کوي د دې پیغمبر نه انکار کوي ام لم یعرفوا رسولهم ام لم یعرفوا رسولهم آی ولی نه پیژني دیو پیغمبر خپل په هم له هم منکر نو دیو هغه ناشنا غني مخکې را دي تفصیل ویل شو عمر رضی الله تعالی عنہ دغه صحابین ته پوسوک وای ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیژني کنه وای د خپل زوی په شان دغه پیژني کنه وای د خپل زوی نه زیات پیژنم وای کېدې شر دي مور خیانت کړی بدکاری کړی او دغه غینه پیدا شوی خو په دې کې مشک نشته الله تعالی جبرئیل امین علیه السلام را لګل دي د ځمکه امین توغې ته وحی راوړی ده، نو په دې باندې مې یقین دی چې دا بالکل رښتیا دي. ام لم یعرفوا رسولهم، آیا نه پیژني دوی د خپل پیغمبر لره؟ فهم له هم انکرون، دوی له دوی ناشنا ګڼي. نو ام لم یعرفوا رسولهم، د پاکستان د پوجیانو پولیس او ایسای دا نه پیژني، د تحریک طالبان پاکستان د دې مشران دا نه پیژني چې دوی نه دا انکار کوي چې دا کله وای دا د انډیا ول دي، او کله دا یو خبره کوي او کله دا بل خبره کوي. ام یقولون به جنته، آیا وای دیو چې دیوان لیونتوب دی؟ بل جاوم بالحق، بلکې راوړی دی دیو ته حق. وا اکثرهم للحق کارهون، او زیات دیو نه حق لره بد غنون کړي. الله تعالی بل مسله نشته، خو مسله دار چې څوک د الله تعالی دین غواړي او څوک د الله تعالی د دین د قیام لپاره کوشش کوي، ردیو حق دشمن دی، دغه سره دشمنی کوي. د یهودو د نصارو سره د پاکستان یو مزایل به په یهودو نه استعمال شوي او نه به د قیامت پورې دا استعمال شي. د دې پاکستان د ایسای د پوجانو د پولیسو یو مرمۍ دا د یهودو طرف ته نه ده تری، د کافرانو طرف ته نه ده تری، خو که دا تری ده نو دا مسلمان طرف ته تری ده. یو یهودی یا یو کافر به دوی نه گرفتار کړی چې هغې له داسې سزاګانې ورکړي لکه څرنګې سزاګانې چې دی مؤمنان مسلمانان له ورکوي. یو یهودی به نه یې پانسي کړی، مسلمانان هغه یې پانسي کړي دي او هغې تر پانسۍ حکمونه چې دی هغه اوري. بل جاهم بالحق، بلکې راوړی دی ته حق. و اکثرهم للحق کارهون، او زیات د دیونه حق لره بد ګڼون کړي. ولو اتبع الحق اهواهم، او کچری تابع شي د حق ته دی د خواهشاتو، لپسرتی سماوات والارض، نو خامخه خراب شوی به وي د اسمانونو او ځمکې. ومن بهن، او هغه څوک چې بدی کړي د دې سمانه ده. کچرته حق د خواهشاتو تابع شي، د خواهشات یعنی معبود من دون الله چې دیو عبادت کوي، نو دیو چې کوم خرافات دی، دیو کوم بدعات دی او کومه بدینی ده، نو دا به سبب شي د عالم د خرابېدو لپاره، عالم به تباه شي. ولې دا مخکې ده په سورې مریم کې هغه بیان شوی، تکاد سماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، د شرک د وجنه او د بدینۍ د وجنه نږدې ده چې د ځمکې اسمانونه راپریوځي. ولو اتبع الحق اهواهم، او که برابر وي حق د دې خواهشاتو سره، لپسرتی سماوات ولر، نو خامخا او خراب شوی به و نظام د اسمانو د ځمکې وان پهین نه، او هغه څوک چې بدغه کړي. نو لنډه دا شوله چې شرک او بدعات رسم و رواج دا سبب د فساد د عالم دی. بل اتیناهم بذکرهم، بلکې راوړل یې موږ دیو ته بذکرهم، یاداشت دیو. فهم عن ذکرهم معرضون، نو دیو دغه خپل یاداشت نه اعراض کوون کړي، مخ ګرځون کړي. د ذکر نه مراد څه شی دی؟ تفسیر جلالین وای، بل اتیناهم بذکرهم ای القران الذی فیه ذکرهم وشرفهم، په قران کریم کې د خلکو ذکر دی، نو دغه سی په قران کریم کې د خلکو لپاره شرافت دی، عزت دی. ذکر دا قران کریم ته ذکر ولی وای، انسان ته انسان ور یادیږي، د خپل ځان ته ور یادیږي، زس شیم په دې قران سره خلکو ته الله ور یادیږي، قبر قیامت ور یادیږي. او بذکرهم بشرفهم، په قران کریم کې چې شرافت دی خلکو لپاره. ام تسالهم، آیت غواړي د دیونه دی کی جواب درې و هم، ته د الله تعالی د کتاب بیانې د خلکې کې دې شر دی وجره نه منی چې تا دې سم مطالبه کړې مزدوری او تنخواه ته غواړي، نو غ تنخواه به ډېره زیاته د میاشتې 1,00,000 او 2,00,000 روپۍ دي، نو د خلکې نشي ادا کولی ځکه ستا دا خبره نه منی. الله تعالی وایي نه، دغه خبره نشته، رې تا دې سم مزدوري نه ده غوښتلې، ته خو د الله تعالی لپاره لګې، خو لیکن بیا هم خلک نه منی. ام تسالهم، آیت غواړي دیونه خرجن سا مدنی سمدری په خراج ربی کنو آمدنی، او ګټه وټه درف سا خیرونه غوره د تا ته الله تعالی کما مدنی آمدنی درکې. تفسیر جلالین لیکلی دی، په خراج ربی کا اجره و ثوابه و رزقه، دې کې د دوه درې معنی دي، اجر د الله تعالی او ثواب د الله تعالی، او د الله تعالی رزق چې تعالی درکې غوره دي استاد رب پنځ باندې. او هو خیر الرازقین، الله تعالی غوره روزی ورکون کړي. و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم، دې کې جواب درې بل وهم، دا خلق ته الله تعالی دین نه منی زکه کې دې شي دا پیغمبر چې دې د پیغمبر او د رسول مقصد چې دعوت به غلط وي، د دې د دعوت چې کوم مقصد دی پاغه کې به دا خطا وي، ځکه دا خلق نه منی. الله تعالی دا غي جواب کوي، و انک و یقینا انت لتدعوهم، خامخا دعوت ورکې دی لره، الی صراط مستقیم، اغلار برابر ته، اغلار برابر سره دین الاسلامی، اغه سره اغه دین اسلام دی الله تعالی قانون دی الله تعالی نظام دی نو ته یغی طرف تر ولی خو لیکن بیا هم داخلك نه منی و ان الذين لا یؤمنون بالاخره یقینا کسان زجر دی او اخره صفت قبیحه دغه مشرکانو بیانې و ان الذين لا یؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان نه لري په اخرت باندې عن صراط لنا کیبون دغه حق لار نه دی لنا کیبون او ولیدون کړي خامخه او ولیدون کړي تفسیر موردی دو معنی کړی دی لنا کیبون لتاریکونا دیو هغه حق لار چې پرې خودون کړي د قران او د حدیث لار د الله تعالی د دین لار پرې خودون کړي دوی معنی تفسیر موردی کړی دا لنا کیبونا لمعرضون عنها دیو دغه سم لار نه اعراض کوون کړي یا پرې خودون کړي یا دغه نه اعراض کړي ولو رحمناهم او کچری رحم کوم په دی باندې وکشفنا ما بهم من ذر او لری کومه غس چې په دی باندې تکلیف نه للجو فی طغیانهم خامخا ورننه وځي دی په سرکشی کې یعمهون حیران او پریشانه دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي د زواجر نو ورستو تخویب په عذاب دنیوي سره کله چې کافرانو ته کوم نقصان رسیږي او بیا الله تعالی ته غلری کې هغه عذاب پہ اللہ تعالیٰ مسلط کی بیت اللہ تعالیٰ لری کی نو اللہ تعالیٰ وی دا سینے دے چھدیو دا اللہ تعالیٰ دینو منی بلکہ بیا دیو خص سرکش کی گی و پہ بیدینے کی ورنہ نوزی پکار خدا وی چھے اللہ تعالیٰ پہ دیو بانی عذاب راوستے وی مپسیرین لکلی دی پہ دی آیاتون کی اشارہ دا اگا عذاب تا و قہد تا چھے پہ مشرکانو من راغ لیو مشرکین عرب بند راغ لیو مشرکین مکہ بند راغ لیو او دا غی تفصیل پہ سورت النحل کی دستو ویلے شویو دا الله تعالی د پیغمبر چې کله ګستاخی وکړلغي او دا الله تعالی دین یې ونه مانا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته خیره وکړلې اللهم سنی اللهم علیهم سنین کسنی یوسف الله تعالی په دې باندې یوسف علی السلام د زمانه په شان د کې قحط راولې نو بس غلی کم شولې کم شولې ان تر دې پورې چې ال د تاسو ته په حواله باندې ویلو اغي سپی یو خړل مردار سپی مردار یو خړلې سرمن یو خړلې سرمن خټ کولی او بیاغه خړلی الله تعالی په داسې عذاب راوست ولو رحمناهم کچری رحم کوم په دی باندې وکشفنا ما بهم من ذر او لری کوم د دیو نه تکلیف چې ودی باندې دی للجو فی طغیانهم نو ورننه و دیو پاغه خپل سرکشی کی یامهون حیران او پریشان ای سرګردان ای پاغه کی بیا هم د پیغمبر نه منی ولو ولقد اخذناهم یقینا نیولی موږ دیو دره بلا عذاب فعذاب سره تفسیر جلالین لیکلی دی یعنی بلا عذاب بالجوع لوګه په الله تعالی راوستي وا قحط پر اغلې فمستکانو لربهم نو تاویداریه ونکړه د خپل رب ما يتذرعون او نه عجز وکړه الله تعالی ته تفسیر جلالین نو څه چلو ک بل استمر علی غیهم وزلالهم په خپل زلالت او په خپل گمراهی باندې په خپل سرکشی باندې ټینګ پاتې شول بل استمر علی غیهم وزلالهم لوګه باندې لوګي پراغللی تند پراغللی او د الله تعالی عذابونه پراغلل الله ته عجز ونکړه په کاردار چې باندې یو مصیبت راشي او بیا ته الله تعالی مصیبت لري کی په کاردار چې الله تعالی خبر ومني حتی اذا فتحنا علیهم ترضی پورې چر پرانی سلام په دې باندې باب دروازه ز عذاب شدید دغه سخ عذاب ولا اذا هم فيه مبلسون نو دغه وخت کې دی په غی کې نه امیدو د دې مراد څه دی ټول آیاتونو خلاصې ته ګوري الله تعالی د الله تعالی د پیغمبر چره ګستاخی وکړه اغه داغه دعوت او داغه بیان اونه معنا نو الله تعالی په دې باندې قحطون راوستل نو په کار دا چې الله تعالی ته عاجزی کړی وي او د الله تعالی ته ویداری کړی وي بیا یې مونږ منل نو الله تعالی په بل دروازه د عذاب را پرانیستل چې تفسیر جلالین او نورم په سیرینو لیکری دی او هو یوم بدر بالقتل الله تعالی په بل ورځ راوستل دروازه پر کولاو کله چې دا نسمیږي نو غزوه بدر جوړ شو نو په هغه کې او یا کسان مردار شول او یا کسان چې ژوندۍ گرفتار شول د دې مراد ده غري اذا هم فيه مبلسون په دغه وخت کې بیا دی نه امیدو مفسرین لیکلي دي امام قرطبی رحمت الله علیه وی اذا مبلسون یی اسونا متحیرون لا یدرون ما یصنعون په غزوه بدر کې داسې وټه کېدل چې نه امید شول حیران او پریشان شول چې دی وسو کې نو وسو کې بس وس دغه کوونو دغه سره وکړلنو اذا هم فيه مبلسون تفسیر سمرقندی او بل معنا کړی د ډیره بهترینه وای ابلاس ته وای المنقطع بالحجته یا مبلس هغه چاته وای چې دا غی سره حجت او دلیل موجود نه نو وسته د جنگ بدر نو ورستو بیا هم په غشیر باندې پاتې شول او دلیل سره د شرک او بی دینی من موجود نو اذا هم فيه مبلسون نو دغه وخت کې دیو حیران او پریشان او نو امیدو چې وس دی وسو کې امام قرطبی رحمت الله علیه یا اذا هم فيه مبلسون دیو په دغه وخت کې منقطع او په حجت سره دلیل او حجت سره بیا نو موجود بیا بس دغه سی په بی دینی په شرک باندې پاتې شول